عالموں اور درویشوں کے سپرد کر رکھا تھا ان میں، جس کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے اور مجرم ٹھہرے۔ حلال اور حرام قرار دینا تو اللہ کا کام ہے، اس کی صفت ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس میں۔ الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ، جیسا حدیث میں آتا ہے، حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال قرار دے، حرام وہ ہے جس کو اللہ قرار دے۔ اس کسی میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ کسی انسان کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ وہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دے سکے۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ نعمان ابن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور، اگر میں توحید اور رسالت پر ایمان رکھوں، نماز پڑھوں، اور جس جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھوں، اور جس جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھوں، تو مجھے نجات مل جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حدیث میں موجود ہے صاحب۔ تو اہل کتاب کی گمراہی کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ انہوں نے تحلیل اور تحریم کی صفت مختصہ جو تھی اللہ تعالیٰ کی، وہ انسانوں کے لیے ثابت کی، مجرم ٹھہرے اور مشرک بنے۔ بالکل یہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ حرمت کے مہینوں کو حلال مہینہ بناتے تھے اور حلال مہینوں کو حرام بناتے تھے۔ یہ بھی اسی قسم کی کفر کی بات ہے۔ یہ مثال کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا تاکہ اہل کتاب کی گمراہی واضح ہو جائے، کیونکہ ان کی یہ بات جو ہے یہ بالکل اس بات کے ساتھ ملتی جلتی ہے کہ وہ مہینوں کے اندر گڑبڑ کرتے تھے مشرک لوگ۔ تو اللہ نے فرمایا، یاد رکھو، ان عدت الشہور، بے شک گنتی مہینوں کی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے حکم میں، اللہ کے دین میں 12 مہینے، جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جس دن سے بھی یہ نظام شمسی قائم کیا ہے، سولر سسٹم قائم کیا ہے، دن رات مقرر کیا ہے، تو سال کے 12 مہینے رکھے ہیں۔ سو ان کے اندر تغیر تبدل کرنا درست نہیں ہے، یہ تو فطری بات ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے کہ گڑبڑ کر رہا ہے اس کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کتاب میں، اس کے حکم میں سال کے 12 مہینے ہی رکھے ہیں اللہ نے، جس دن سے زمین آسمان کو اس نے پیدا کیا۔ تو ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، ان کے اندر جنگ لڑنی جائز نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ اصول تھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے اندر 1500 سال تک یہ بات مسلم چلی آ رہی تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریب، آپ کی بعثت سے تقریباً 450 سال پہلے یہ تغیرات واقعہ ہوئے، اور ان مہینوں کے اندر بھی گڑبڑ شروع کر دی مشرکین نے۔ تو وہ، حالانکہ یہ ایک فطری بات ہے کہ اقوام میں سے دوسری قومیں بھی اس کو مانتی ہیں، مذاہب والوں میں دوسرے بھی مانتے، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اللہ نے ایسا ایک نظام قائم کیا ہوا کہ جب سے یہ زمین آسمان بنی ہے سال کے 12 مہینے ہی سمجھے جاتے ہیں، دن رات 24 گھنٹے، اور پھر یہ ہفتہ بنا، پھر مہینے بنے۔ البتہ حساب دو طریقے پر کیا جاتا ہے، شمسی بھی ہوتا ہے اور قمری بھی ہوتا ہے۔ قمری حساب فطری حساب ہے، یہ تمام لوگ اس کو جان سکتے ہیں، صحرا میں رہنے والا، جنگل میں رہنے والا، شہر میں رہنے والا، اور نظام شمسی باریک ہے، اس کو پڑھے لکھے ہوئے ہی معلوم کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ معلوم نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ۔ لیکن قمری حساب جو ہے بہت آسان ہے، ایک ان پڑھ آدمی بھی اس کو اسی طرح معلوم کر سکتا ہے۔ بڑھنا یہ دلیل ہے کہ مہینوں کے لیے، ہر مہینے میں وہ گھٹتا بڑھتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پھر وہ طلوع ہوتا ہے، اس کا یہ چکر چلتا ہے۔ تو اس طریقے سے آسانی کے سال وہ معلوم ہو سکتے ہیں وہ مہینے. تو فرمایا کہ جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے سال کے 12 مہینے رکھیں. اللہ کے نزدیک گویا مہینوں کی گنتی یہ 12 مہینے کی، 4 اس میں حرمت والے ہیں. ان 4 مہینوں کی تشریح قرآن میں نہیں ہے بلکہ سنت میں ہے اس کی تشریح. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ مسلمہ چیز تھی پہلے ملت ابراہیمیہ کے اندر، 3 مہینے حرمت والے ادب والے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے آتے ہیں، اور 4th مہینہ یہ فاصلے سے آتا ہے رجب، جو جمادی الاخرى اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے. یہ 4 مہینے تھے. ان 4 مہینوں کے اندر لڑائی نہیں لڑتے تھے عرب کے لوگ، موقوف کر دیتے تھے، امن ہوتا تھا. اور یہ 3 مہینے جو تھے اس میں حج کا سلسلہ بھی پر امن ادا ہو جاتا تھا، اور 1 مہینہ وہ اس کے اندر بالکل عرب کے لوگ اسلحہ بالکل گھروں میں پھینک دیتے تھے، کسی سے تعرض نہیں کرتے تھے، راستے پر امن ہیں، جنگ نہیں، تجارت کے لیے بھی آزاد ہیں راستے، کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا تھا. اور 8 مہینے نہایت ہی پر خطر تھے. قرآن کے اندر موجود ہے، لیلاف قریش کی آیت میں بھی اشارہ ہے، سوائے قریش مکہ کے کوئی قبیلہ پر امن نہیں تھا. لوگ راستے میں تعرض کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، لوٹتے تھے. ہاں قریش کے ساتھ تعرض نہیں کرتے تھے، اور یہ بیت اللہ شریف کی برکت کی وجہ سے تھی یہ بات، ان کا احترام کرتے تھے لوگ. تو 4 مہینے یہ حرمت والے یہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اکٹھے، اور رجب کا مہینہ الگ ہے، یہ 4 حرمت والے ہیں. فرمایا یہ دین ہے مضبوط مستحکم، یعنی یہ اصول اٹل ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، کہ ایسے ہی اللہ نے نظام رکھا سال کے 12 مہینے، ان میں 4 مہینے یہ ادب والے احترام والے ہیں. فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں کے اندر زیادتی نہ کرو اپنی جانوں پر. تو زیادتی اور ظلم کرنا تو مطلقاً ممنوع ہے، اپنی جانوں پر ظلم کرنا تو گناہ سے کنایا ہوتا. جو آدمی ان مہینوں کے ادب کے خلاف کرے گا اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، دوسرے پر اگر ظلم کرے گا وہ بھی اس کی جان پر ظلم ہوگا. تو ظلم تو مطلقاً ممنوع اور حرام ہے. تو ان مہینوں کی تخصیص کیوں کی گئی ہے؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان مہینوں کی تخصیص مزید ادب اور احترام کے لیے، جیسا کہ گناہ کرنا مطلقاً حرام ہے، لیکن حرم شریف کے اندر جو آدمی گناہ کرے گا اس کو ڈبل سزا ملے گی، کیونکہ وہ پاک خطہ ہے، اس کا ادب زیادہ ملحوظ رکھنا ضروری. مطلقاً گناہ کرنا یعنی حرام ہے، لیکن بعض مقامات کے اندر اس کا جرم بڑھ جاتا ہے. کسی بازار میں یا گلی میں کوئی گناہ کرے گا، اور یہ کہ مسجد میں کوئی گناہ کرے گا، یقیناً اس کی سزا زیادہ ہوگی. یا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال. حج کے مہینے معلوم ہے، جس نے حج کے مہینوں میں احرام باندھ لیا، پھر شہوانی باتیں، پھر گناہ کی بات، پھر جھگڑے اور جدال کی بات، قتل نہیں ہونی چاہیے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ باتیں تو مطلقاً بھی بری ہیں، ناپسندیدہ ہیں، منع ہیں، بعض حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں. تو پھر حج کے مہینوں کا ذکر خاص طور پر یہ ہے کہ وہ اس وقت اگر یہ بات کرے گا تو مزید مجرم بن جائے گا، زیادہ مجرم بنے گا، کہ احرام کا ادب اس نے ملحوظ نہیں رکھا، اور حج کے مہینوں کا ادب اس نے ملحوظ نہیں رکھا، زیادہ مجرم بن جائے گا. جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت سب سے بڑا گناہ کون؟ فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ حالانکہ پیدا تم کو اللہ نے کیا. پھر عرض کیا حضور, پھر اس کے بعد فرمایا انت زانی حلیلۃ جاری, پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو, یہ سب سے بڑا جرم. زنا تو مطلقاً حرام ہے, قطعی طور پر حرام ہے, لیکن پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرنی یہ عام زنا سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ شریعت نے پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر بڑا حق رکھا. ان للجار علی الجار حقا, حضور کا فرمان ہے بے شک ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر بڑا حق ہے. تو ایک پڑوسی اگر غائب ہو تو اس کو توقع ہوتی ہے کہ میرا پڑوسی میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا, تو اگر اس نے عزت آبرو کو برباد کیا تو وہ بہت بڑا مجرم بنے گا, عام زناکار سے زیادہ مجرم ہوگا. یہ کبیرے گناہوں میں سے پھر بڑا گناہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ ظلم تو سب مہینوں میں ممنوع ہے, لیکن یہ ادب کے مہینوں میں اگر ظلم کرے گا تو مزید مجرم اور بڑا مجرم بنے گا, بڑا گناہگار بنے گا. اس واسطے ان مہینوں کی اس وجہ سے تخصیص کی ہے. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سال کے 12 مہینے فرمائے اور 4 مہینے حرمت والے فرمائے, یہ قمری مہینے, کیونکہ ذی ذیقعدہ, ذی الحجہ, محرم, رجب, یہ قمری مہینے. اور اس سے یہ بات بھی اخذ کی ہے مفسرین کرام, یہ بات فرماتے ہیں کہ حساب کتاب میں اولیت اسی نظام کو دینی چاہیے, دوسرے نظام سے حساب کرنا ممنوع نہیں ہے, لیکن اس کو دوسرے درجے پہ رکھنا چاہیے پہلے درجے میں. یہ کیوں؟ ہماری عبادتیں اور احکام سب اس قمری مہینے کے ساتھ وابستہ ہیں. زکوٰۃ کا حساب بھی اسی سے وابستہ, روزے کا حساب بھی اسی سے, حج کا حساب بھی اسی سے وابستہ, عدت کا اگر حساب ہو وہ بھی اسی سے وابستہ کرنا چاہیے, عدت بھی اسی سے. اور اس طریقے سے دوسرے معاملات جتنے بھی ہیں ان میں اولیت اس کو دینی چاہیے. اگر اس حساب کو بالکل فراموش کر دیا جائے اور شمسی حساب رکھا جائے تو یہ مکروہ تحریمی کا ارتکاب ہوگا اور گنہگار بنیں گے مسلمان, جیسا انگریز کے زمانے میں. اگرچہ دوسرا حساب, دنیا میں کئی حساب چلتے ہیں, ہندوؤں کا ماہ بکرمی سن سے چلتا ہے, فارسیوں کا فصلی سن سے چلتا ہے, رومیوں کا بھی خاص حساب سے چلتا ہے حساب, اور عام طور پر دنیا میں شمسی نظام سے حساب چلتا ہے. شمسی اور قمری مہینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے, قمری مہینے چھوٹے ہوتے ہیں, شمسی مہینے ان کے دن زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کو اولیت دینی چاہیے, یہ مسلمانوں کے حساب میں یہ حساب اول ہونا چاہیے, اس کے بعد دوسرے نمبر میں دوسرے, یعنی فصلی سے ہو یا شمسی سے ہو یا بکرمی سے ہو, جس سن سے بھی کر لے, لیکن اپنے نظام کو مقدم رکھے ہمیشہ. فرمایا لیکن 4 مہینے ادب اور حرمت کے ہیں, لیکن اگر مشرق لوگ ادب اور احترام کو ملحوظ نہ رکھیں اور تم سے لڑائی کریں ان مہینوں کے اندر, تم بھی لڑائی لڑو ان کے ساتھ. لڑائی ہر حالت میں روا ہے, جہاد اور جنگ کافروں کے ساتھ, اگر وہ احترام نہیں کرتے تم بھی لڑو ان کے خلاف. اس بارے میں تم کو اجازت ہوگی, کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی. سورہ بقرہ میں فرما دیا ہے کہ والحرمات و قصاص, اگر مشرق لوگ اس کا احترام نہیں رکھتے تو پھر تم بھی لڑو ان کے خلاف, جہاد ہر حالت میں روا ہے تمہارے لیے. اگر مشرق ان مہینوں میں جنگ نہ کریں تو تم بھی خاموش رہو, نہ لڑو, کیونکہ ملت ابراہیمیہ کے اصول کے مطابق یہ حرمت کے مہینے, ان میں لڑائی نہیں لڑنی چاہیے. لیکن اگر مشرق لوگ لڑیں تو پھر نہیں چھوڑنا, ہر حال میں لڑو ان سے, پورے کے پورے لڑو, جیسا وہ تمہارے ساتھ ہر حال میں اور پورے کے پورے لڑتے ہیں. اس کی اللہ نے اجازت دے دی. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اور اس کی مہربانی متقیوں کے ساتھ ہو. جو جتنا ڈرے گا اور جتنا اللہ کے حکم کا احترام کرے گا اسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہوگی. یہ ادب کے مہینوں کا حرمت اور احترام بیان کر کے اور پورا نظام سمجھا کر اللہ تعالیٰ نے اب وہ نسی کا مسئلہ بیان فرمایا. انما النسیء، نسی نسا مؤخر کرنے کو کہتے ہیں، ادھار کو بھی نسیہ کہتے ہیں. نسا عمر میں زیادتی، عمر کو مؤخر کرنا. تو یہاں فرمایا کہ مہینے کو مؤخر کرنا یہ کفر میں زیادتی کی بات ہے، کافر لوگ اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں. تو عرب کے لوگ ایسا کرتے تھے کہ مثلا کسی سال محرم میں انہوں نے لڑنی ہے جنگ، تو حج کے موقع پر اعلان کر دیتے تھے. یہ ان کے بڑے رؤساء اور سردار جو ہوتے تھے بعض قبائل کے، وہ مقرر تھے، اعلان کرتے تھے کہ اس سال محرم جو ہے وہ سفر میں آئے گا، مطلب اس کی حرمت اٹھا دی، پھر لڑائی لڑ رہے ہیں اس کے اندر. اور کسی سال یہ کہہ دیا کہ سفر جو ہے وہ اس سال محرم میں آئے گا، اس مہینے میں لڑائی نہیں لڑنی. یہ ہے نسی، پیچھے ہٹا دینا، اپنے مقاصد فاسدہ کو حاصل کرنے کے لیے، جنگ کو جاری رکھنے کے لیے یا کوئی اور غرض حاصل کرنے کے لیے یہ مہینوں کو ہٹا دیتے تھے اپنی جگہ سے. سو یہ کفر میں زیادتی کی بات، جیسا پہلے شرک کی وجہ سے کفر کیا، ایسا یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نظام کو تبدیل کر کے معصیت کی اور کفر میں اضافہ کیا، یہ بھی کفر کی بات ہے، زیادتی ہے کفر میں. پہلے بھی کفر کر رہے ہیں، یہ اور بات مزید اس کے ساتھ شریک ہوگی. کافر لوگ اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں کہ وہ اس ایک مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں ایک سال، اور دوسرے سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں. اور یہ اپنی طرف سے، اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے یہود نصارہ نے حلت اور حرمت کی بات اپنے پادریوں اور اپنے مولیوں کے سپرد کر رکھی ہے، خدا کی شریعت کا کچھ لحاظ نہیں کرتے. یہ بالکل ایسی بات ہے، تاکہ گنتی پوری کر لیں اس چیز کی جس کو اللہ نے حرام قرار دیا. گنتی تو پوری کر لیں بھی چار مہینے ہی ہیں، لیکن اس مہینے کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا اور حلال کو حرام بنا دیا. یہ خرابی انہوں نے پیدا کی مشرکین نے. سو اللہ نے اس کا رد فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، خدا نے جس کو حرام قرار دیا اس کو تم نے حلال قرار دے دیا. تو یہ کفر کی بات ہے، یہ مہینوں کو آگے پیچھے ہٹانا اپنے مقام سے، اور حرمت کے مہینے کو حلت والا بنا دیتا، حلت والے کو حرمت والا بنا دینا، جہاں جنگ نہیں لڑنی وہاں جنگ لڑنے لگ پڑے. یہ سب بے حرمتی اور بے ادبی اور کفر میں زیادتی کی بات ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر بیان القرآن میں کہ یہ ہند والے لوگ یا دوسرے بھی ہیں، یہ جو قمری مہینے کو شمسی مہینے کے ساتھ حساب کے لیے برابر کرتے ہیں کہ تین سال کے بعد ایک مہینے کا اضافہ کرتے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہے. وہ صرف اپنی حسابی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تین سال کے بعد قمری مہینے میں ایک مہینے کا اضافہ کر دیا، وہ شمسی کے ساتھ برابر ہو گیا، جس کو لوند کہتے ہیں اور لیپ کہتے ہیں. یہ قمری مہینے کے جتنے دن کم ہوتے ہیں اس کو جمع کرتے رہے جمع کرتے رہے، اور تین سال کے بعد اس کو اکٹھا کر دیا اور ایک مہینہ بڑھا دیا، اس سال کے گویا کہ قمری حساب سے 13 مہینے بن گئے. یہ صرف حسابی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا، یہ نسی کے اندر داخل نہیں جیسا مشرک لوگ کیا کرتے تھے. اور بعض مفسرین کرام اس کو بھی اس میں داخل کرتے ہیں، اس کو قبیصہ کہا جاتا ہے. قدیم نظام میں بھی ایسا تھا، یونانیوں کے نظام میں بھی اور ایرانیوں کے نظام میں بھی. مورخ بیرونی نے کتاب اپنی تاریخ میں بھی لکھا ہے یہ قبیصے کا مسئلہ، اس کو قبض کہتے تھے کہ لوند لگانا یا لیپ لگانا اور ان مہینوں میں اضافہ کر دینا تاکہ وہ شمسی قمری برابر ہو جائیں، مہینے اور حساب جو ہے کسی حسابی ضرورت کے لیے اس کو پورا کر لیں. تو بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں جیسا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا رجحان ہے کہ یہ بھی اسی میں داخل ہے، یہ بھی درست نہیں، یہ بھی قبیصہ بھی اسی طرح نسیہ کے اندر ہی داخل ہوگا. لیکن دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ نہیں، اس میں تو حلت حرمت کا سوال ہوتا تھا، یہاں وہ سوال نہیں، صرف حسابی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دنوں کو زیادہ کر کے وہ شمسی اور قمری کو برابر کرتے ہیں آپس میں حساب کے لیے. فرمایا زین سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کیے گئے، جو کچھ یہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمیہ کو بگاڑ دیا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اپنے خیال میں اچھا سمجھ جی ہم نے تو چار مہینے ہی حرمت والے ہی سمجھے، چار مہینوں میں ہی ہم نے جنگ نہیں کی، اور شیطان نے ان کے لیے یہ ان کے برے اعمال جو مزین کر کے دکھایا ان کو اچھا سمجھ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام شرک کفر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ برے اعمال ان کے لیے مزین کی گئی، شیطان خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، جو شرک کفر کی رسم بدعت ادا کرو گے شیطان خوشنما بنا کر اس کو دکھائے گا کہ یہ بہت اچھی چیز، تازیہ نکالیں گے آج لوگ اس کو بڑی عبادت اور بڑی نیکی سمجھیں گے، نہ یہ تو نقالی ہے، قسم بدترین بدعات ہیں، لیکن شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس میں تعظیم ہے، بزرگوں کی احترام ہے، ان کی یاد ہے، فلاں فلسفہ بنا کر کے سامنے رکھتا ہے اور تمام گندے اور شرکیہ اعمال افعال کو نہایت مزین کر کے دکھاتا ہے. فرمایا مشرکین اور کافروں کے لیے ان کے برے اعمال مزین کر کے دکھائے گئے ہیں، ان کو اچھا سمجھتے ہیں وہ. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو لوگ کفر کرنے والے اور کفر کے اصول پر ڈٹے ہوئے ہوں اور توبہ نہ کریں ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ رہنمائی نہیں کرے گا. نولی ما تولی کا اصول وہاں کام کرے گا، جاؤ تم ادھر جانا چاہتے ہو لو ہم توفیق دیتے ہیں چلتے چلے جاؤ، لیکن نسلی ہے جہنم وسعت مصیرہ، انتہا تمہاری یہ ہوگی کہ تم جہنم میں پہنچو گے، جا کر وہاں ہی جلو گے آگ کے اندر. کیونکہ انسان برائی سے اگر اکھڑتا نہیں ہے اور توبہ نہیں کرتا، نادم نہیں ہوتا اور حق اور صداقت کی طلب اور تڑب نہیں رکھتا تو اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، وہ گمراہی میں پڑا رہتا. تو فرمایا جو لوگ ایسے برے اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، سو ایسے کافروں کو رہنمائی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، نہ ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، وہ گندگی میں پڑے رہتے ہیں، پڑے رہیں گے اسی طرح. وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کے بدلے پس نہیں ہے نفع، دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا. الا تنفرو، اگر تم نہ کوچ کرو گے سزا دے گا تم کو دردناک عذاب، اور تبدیل کر دے گا تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سورت کے ابتدائی حصے کے ساتھ ہی مربوط ہے یہ بات بھی، کیونکہ مشرکین سے برات کا اعلان اور ان کے خلاف جنگ اور جہاد کا اعلان سورت کی ابتدا میں ہوا، اور پھر جو جو چیزیں جہاد کے سلسلے میں اور کافروں کے ساتھ جنگ کے سلسلے میں معنی ہو سکتی ہیں ان کا ذکر فرمایا، پھر کفر اور شرک کرنے والوں کی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جن کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ لڑی جاتی ہے، پھر ان سے دوستانے کی ممانعت فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مستعد رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ خود بھی اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، ایمان والوں کو چھوڑے گا نہیں، مجاہدین کو اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والوں کو اور کمزوروں کو ممتاز کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو مختلف مواقع میں مدد اور نصرت عطا فرمائی اس کا ذکر ہوا، مشرکین کو بیت بیت اللہ شریف کے قریب آنے سے منع کر دیا حج اور عمرہ ادا کرنے سے. پھر اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ان کے خلاف بھی لڑنے کے یہی وجوہات ہیں کہ نہ تو وہ صحیح ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر, نہ اللہ اور رسول کی حرام ٹھہرائی ہوئی چیز کو حرام سمجھتے ہیں, نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. ان کے خلاف بھی لڑنے کا یہی حکم ہے یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں. اگر جزیہ دے کر ماتحت اختیار کر لیں تو پھر ان کے خلاف جنگ نہیں ہوگی, ان کو امن حاصل ہو جائے گا. اور پھر ان کے عقائد باطلہ بھی اللہ نے بیان فرمایا. یہود اور نصارہ یہ شرک کی بدترین قسموں میں مبتلا ہیں. کوئی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں. کوئی مسیح علیہ السلام کے بارے میں ابنیت کا باطل عقیدہ رکھتا ہے تو ان کے خلاف. اور پھر سازشیں کرتے ہیں یہ لوگ اسلام کے خلاف. پھر اسلام کا غلبہ عمومی بیان فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ وہ اپنے سچے دین کو تمام دینوں کے مقابلے میں غالب کر دے. پھر اہل کتاب کے خاص گروہ جو ان کے علم والے ہیں ان کی خرابیوں کا ذکر فرمایا کہ لوگوں کے مال ناحق اور باطل طریقے پر کھاتے ہیں, مال کو جمع کرتے ہیں, خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور پھر یہ یہود اور نصارہ کی خرابی کی تحلیل اور تحریم کی جو صفت ہے اللہ کی خاص, یہ اپنے عالموں اور درویشوں کے لیے انہوں نے ثابت کی ہوئی ہے. اس وجہ سے بھی ان کے خلاف جنگ لڑنی ضروری ہے. اور پھر مشرکین کی طرح جیسا کہ شرک کرنے والوں نے مہینوں کے اندر خرابی پیدا کر دی, مہینوں میں تغیر تبدل کر دیا, محرم کو سفر بنا دیا اور سفر کو محرم بنا دیا, اور اس سلسلے میں عبادت کے اندر بھی خلل واقع ہوا اور حج کے اندر بھی خلل واقع ہوا, اور حرمت کے مہینوں کی بے ادبی اور بے حرمتی کی, ان باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. مہینوں کو آگے پیچھے ہٹانا یہ تو کفر میں زیادتی کی بات ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے یہود اور نصارہ تحلیل اور تحریم کو اپنے راہبوں اور عالموں کی طرح منسوب کرتے ہیں, وہ بھی کفر کی بات ہے, یہ بھی کفر کی بات ہے. جہاد کا سلسلہ ابتدا میں ہی اللہ نے بیان فرمایا تو یہاں سے ان آیات میں پہلے تو تمہید کے طور پر بات ذکر کی گئی ہے اور سلسلہ جہاد کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اور یہ جو غزوہ تبوک واقعہ ہوا تھا اس کی تمہید ہے یہاں سے, غزوہ تبوک. اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد اگلے سال یہ بات واقعہ ہوئی. مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں غزوہ حنین ہوا تھا, پھر طائف کا محاصرہ تھا, اور پھر آگے نویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ طائف کی لڑائی سے واپس لوٹے مدینہ طیبہ تو آپ نے غزوہ تبوک کے بارے میں اعلان فرما دیا. اور وجہ یہ ہوئی تھی کہ رومیوں کا بادشاہ جو ہرقل تھا اس کو اس کے خوشامدیوں نے اور اس کے آدمیوں نے یہ بتلا دیا کہ عرب کے جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ شخص فوت ہو چکا ہے, اور عرب میں اس وقت قحط سالی پڑی ہوئی ہے, افراتفری ہے, تو یہ موقع ہے کہ ان کے ملک پر حملہ کر دیا جائے تاکہ اس ملک پر بھی پورا کنٹرول حاصل کر لیا جائے. جیسا کہ شام کے صوبے پر رومیوں کو کنٹرول حاصل تھا, عیسائیوں فلسطین, مصر اور شام, حمص اور یہ تمام علاقے جو ہیں ایشیائے کوچک کے اطراف, یہ سب رومیوں کے تسلط میں تھے. اور یہ ہرقل وہی تھا جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا, وہ دل سے تو مان چکا تھا لیکن بادشاہی کی خاطر وہ اسلام قبول نہ کیا، لوگوں نے اس کو مجبور کیا، تان دیا، تو اس نے اسلام کو قبول نہ کیا، بدبختی تھی اس کی۔ لیکن یہاں یہ واقعہ پیش آیا کہ طائف کی لڑائی سے جب حضور واپس لوٹے تو یہ بات آپ نے اعلان کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں رومیوں میں تیاری شروع ہو گئی تھی کہ عرب کے ملک پر حملہ کیا جائے۔ اس کا ذکر مسلم کی روایت میں بھی آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا وقت تھا کہ ہم پر کچھ دہشت طاری تھی، یہ خطرہ تھا کہ غسانی بادشاہ حملہ نہ کر جائیں، ہر وقت اس کا خطرہ رہتا تھا۔ تو وجہ یہ تھی کہ رومیوں نے، ہرقل کے خوشاملیوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی اس دور میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے ہیں، عرب میں افراتفری پڑی ہوئی ہے اور یہ موقع ہے ان پر، ان کے ملک پر حملہ کرنے کا۔ اس لیے ہرقل نے یہ کیا کہ ایک شخص قباد نامی ایک شخص کو کمانڈر مقرر کیا اور 40,000 فوج اس کی کمانڈ میں دی اور کہا کہ یہ فوج جائے، اور ساتھ ساتھ ہی شام کے علاقے میں جو عربوں کے قبائل تھے مختلف، جنہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا، وہ قبیلہ لخم تھا اور عاملہ تھا اور غسان تھا، جزام تھا وغیرہ، یہ سب قبائل جو تھے عربی تھے لیکن یہ عیسائی ہو گئے تھے، اور یہ تمام علاقے جو تھے ان کے یہ رومیوں کے ماتات تھے، عیسائیوں کے ماتات تھے۔ غسان کے قبیلے کے بادشاہ بڑے مشہور تھے، وہ بھی عیسائی ہو گئے تھے اور یہ رومیوں کے ماتات تھے۔ ان قبائل کو بھی قیصر نے مامور کیا کہ یہ لشکر جب جائے گا تو یہ ساتھ مدد کریں گے، اس لیے 40,000 کی فوج کو لے کر قباد نے گویا حملہ کرنا تھا عربوں کے علاقے پر، مسلمانوں کے علاقے پر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف سے واپس آ کر فوری طور پر اعلان کرا دیا کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر جا کر ان کی سرحد پر لڑائی لڑنی ہے۔ تو قید سالی کا زمانہ تھا، اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں جیسا بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو صراحت کے ساتھ نہیں فرماتے، صرف اتنا کہ لڑائی کے لیے جانا ہے، جہاد کے لیے جانا ہے، اور جہد نہیں متعین فرماتے تھے، مبہم چھوڑتے تھے۔ لیکن اس میں پہلے ہی کئی مہینے پہلے ہی اعلان کرا دیا گیا، وہاں کے لوگوں میں بھی اور جتنے بھی مسلمان قبائل تھے ان میں آدمی بھیج کر اعلان کیا کہ دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے جانے، فوری طور پر تیاری کرو اور جنگ کے لیے باہر جانا۔ چنانچہ یہ جو غزوہ تبوک تھا، تبوک مدینے سے کوئی 1,000 میل کے قریب ہے، تقریباً 1,000 سے کچھ کم ہوگا، اتنی دور مسافت پر جانا تھا۔ تبوک کے مقام میں جا کر جہاں رومیوں کی سرحد ہے وہاں جا کر جنگ لڑنی تھی، ادھر مسلمانوں قید سالی کا سماں تھا اور تکلیف تھی بہت، سواریاں بھی نہیں تھیں، حتیٰ کہ جو غربا تھے 10 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ کی سواری آتی، 6 آدمیوں کے حصے میں ایک سواری آ رہی، بڑی تکلیف تھی اور تنگی تھی، سامان کی بھی قلت تھی، لیکن آپ نے اعلان یہ فرمایا کہ ضرور جانا ہے۔ چنانچہ اس غزوے کو غزوہ ذات العسرہ، تنگی والا غزوہ، جیش ذات العسرہ، تنگی کا، کہ تنگی کا زمانہ تھا اور ادھر گرمی تھی بہت زیادہ، کھجوروں کی فصل بھی پک چکی تھی، اس کو بھی حاصل کرنے کا موقع تھا، تو اسی موقع پر یہ جنگ کا اعلان ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم 30,000 اور زیادہ سے زیادہ 61,000، تاریخ میں یہ ملتا ہے، مورخین اکرام کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 61,000 تھی، اور 40,000 عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے، اور 30,000 سے کم نہیں تھی تعداد ان کی۔ اتنے افراد کو لے کر آپ یہاں سے گئے، تو اس موقع پر منافقین کی کمزوری کا حال بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ اس غزوے کا ایک نام غزوہ فاضحہ بھی ہے، کیونکہ اس لڑائی نے منافقوں کو بہت ظاہر کیا اور رسوا کیا۔ چنانچہ یہاں سے لے کر آخر تک منافقین کا بھی بیچ میں حال آپ پڑھتے جائیں گے، ان کی رسوائی بھی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو منافقین تو کچھ ہیلے بہانے کر کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے رہے، حضور نے ان سے تعرض نہیں کیا، لیکن جتنے مسلمان تھے سب کو حکم دیا کہ اس لڑائی میں شریک ہونا۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مخلص مسلمانوں میں سوائے معذور حضرات کے یا جن کو حضور نے اپنی نیابت کے لیے چھوڑا تھا، ان کے علاوہ تندرست آدمیوں میں صرف 3 آدمی رہ گئے تھے، ورنہ کوئی آدمی نہیں رہا اس لڑائی میں شریک ہونے سے۔ ان 3 آدمیوں کے ساتھ جو سختی ہوئی خدا کی جانب سے، اس کا ذکر اس سورت کے اندر موجود ہے۔ ان کی توبہ کس تکلیف کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ قبول ہوئی، اسی توبہ کے نام پر یہ سورت مشہور ہے، سورہ توبہ۔ بہت زیادہ تکلیف ان لوگوں نے اٹھائی تھی، ان سے غلطی ہو گئی تھی، ورنہ سب لوگ جہاد میں شریک ہو گئے تھے حضور کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو لوگ کچھ کمزوری دکھا رہے تھے یا کوئی تنگی کو دیکھ کر گھبرا رہے تھے، اللہ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے تنبیہ شروع کی گئی ہے یہاں۔ تو اللہ پہلے یہ، اور پھر اگر حضور کے ساتھ نہیں جائیں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا، لیکن تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ پھر سخت تنبیہات کی گئی، اور پھر آگے منافقین کو سری طور پر ملامت کیا گیا ہے اور ان کی فضیحت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں یہاں تمہید اس طرح اٹھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ظاہر ہے کہ قحط کا زمانہ ہو، فصل بھی پک چکی ہو، سامان کمزور ہو، سفر لمبا ہو، اور پھر باقاعدہ ایک بڑی سلطنت کے ساتھ، اس سے پہلے تو قبائلی سے سلسلہ تھا، مستقل منظم سلطنت کے ساتھ، جو دنیا میں دوسری سلطنت ہے منظم، اس کے ساتھ ٹکر لینے، اور وہ بھی اس طرح کہ اپنے ملک سے باہر چل کر ایک مہینے کا سفر کرنے کے بعد وہاں پر پہنچنا تھا۔ یہ ساری باتیں دشواری کی تھی، تو بعض ذہنوں میں اور بعض لوگوں میں یعنی کچھ شکستگی سی معلوم ہوتی تھی، اللہ نے تنبیہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مالکم، کیا ہو گیا ہے تم کو، جب کہا جاتا ہے تم کو کوچ کرو اللہ کے راستے میں، انفرو، کوچ کرو۔ مکہ جس دن فتح ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ بعد اب ہجرت تو ہے نہیں، مکہ سے ہجرت کر کے مدینے جاتے تھے، مکہ دار الاسلام ہو گیا، لیکن ولیکن جہاد و نیت، لیکن نیت ہر وقت مستقیم رکھو اور جہاد ہر وقت ہوگا۔ وزستن پھر تم فن پھرو، جب تم سے مطالبہ کیا جائے کوچ کرو اللہ کے راستے میں، تو پھر نکلو وہاں، پسو پیش نہ کرو، یہ چیز ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو فرمایا کہ جب کہا جاتا ہے تم سے کہ کوچ کرو اللہ کے راستے میں، تو اس ساقل تم بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف۔ آج جیسا کوئی آدمی نیچے جھک رہا ہو، بوجھل ہو رہا ہو، لیکن بوجھل ہونے سے مراد یہ ہے، جیسا کہ پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالی نے اس نافرمان آدمی کے بارے میں فرمایا تھا، ولیکن وہ اخلد الی الارض، اللہ نے اس کو صاحب کرامت بنایا، لیکن وہ کرامت سے باہر نکل کر نافرمان ہو کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب نکل آیا اور وہاں بد دعائیں کرنے لگا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال کتے جیسی ہے. اور اخلاد فی الارض کر لیا اس نے, جھک گیا زمین کی طرف, یعنی مادی مفاد اور شہوانی تصورات اس کی طرف وہ جھک گیا. مادیت کی طرف جھکنا یہ ہے, آرام طلبی, خوشحالی, تعیش, یہی من بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف. آرام طلبی مقصود ہے تم کو, مشقت نہ آئے تمہارے اوپر, سفر نہ کرنا پڑے, دشمن سے ٹکر نہ لینی پڑے, آرام سے بیٹھے رہو, کھانے پینے اور باقی چیزوں میں تم کو آسودگی حاصل ہو. زمین کی طرف جھکنے سے یہی مراد ہے. بوجھل ہوئے جاتے ہو زمین کی طرف, دنیاوی سامان کی طرف جھک رہے ہو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ, کیا تم راضی ہو چکے ہو دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر؟ ادھر آخرت ہے کہ فلاں نصیب ہوگی, اور ادھر دنیا کا سامان ہے کہ چند دن تک آرام کر لیں گے, عیش کر لیں گے. یہ لفظ بتلا رہے ہیں مفسرین کرام, فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور مومن کے نزدیک اصل میں یہی بات ہے. یہ جو دنیاوی مفاد ہیں یہ تو درجہ دوم کی بات ہے کہ جہاد کرنے سے دنیاوی مفاد بھی حاصل ہوں گے, لیکن اصل مقصد مومن کا وہ آخرت کی کامیابی ہے. یہی لفظ بتلا رہے ہیں, دنیا کی زندگی کو تم پسند کرتے ہو آخرت کو چھوڑ کر, حالانکہ مومن کا مقصود اصلی آخرت کی فلاح ہے. یہ ابد الآباد کی زندگی مومن کی اچھی ہو جائے, فلاح پا جائے, اصلی غرض یہ ہے. جو بھی کام مومن دنیا میں کرے گا اس میں اس کی اصلی غرض یہ ہونی, یہی ہونی چاہیے, آخرت کی فلاح. نماز ہے تو آخرت کی فلاح پہلے درجے کی ہے, اس کے بعد دنیاوی مفاد بھی حاصل ہوتے ہیں. نماز سے پابندی وقت انسان سیکھتا ہے, تنظیم سیکھتا ہے, ڈسپلن سیکھتا ہے, اجتماعیت سیکھتا ہے, ہمدردی سیکھتا ہے, بڑی بڑی باتیں حاصل ہوتی ہیں, لیکن یہ درجہ دوم کی باتیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور آخرت کی فلاح جو ہے وہی مد نظر ہونی چاہیے ہر معاملے میں. تو اگر تم دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو تو سن لو, فما متاع الحیات الدنیا, نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں الا قلیل, مگر بہت تھوڑا. 100 سال بھی زندگی ہو تو بس گزری جائے گی, کیا ہے وہ, کوئی دوام تو ہے نہیں اس کی زندگی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کا ساز و سامان کتنا بھی زیادہ ہو وہ بھی بہت تھوڑا ہے. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل, کجا دائمی زندگی اور اس کا آرام, اور کجا یہ ہے کہ 10-20 سال, اس سے زیادہ نہیں ہوتا. کوئی 10 سال کو, 20 سال کو, 50 سال, کوئی آدمی شاذ و نادر ہی 100 سال تک پہنچتا ہے. ورنہ اکثر حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کی لوگوں کی عمریں آمار امتی ما بین 70 الی 60 وکلما یجوز ذلک, اکثر جو ہے یہ 60 سے 70 کے درمیان اکثریت اسی زندگی میں کسی عمر میں مرتی ہے. بہت کم آدمی ایسے ہیں جو آگے بھی چلے جاتے ہیں, لیکن یہی ہے زندگی کتنی بھی ہو. تو اس پر تم مطلب یہ ہے کہ فریفتہ ہوتے ہو اور آخرت کی دائمی زندگی کی فلاح کو چھوڑتے ہو, ایک قلیل چیز کو اختیار کرتے ہو. فرمایا یہ تنبیہات ہیں, الا تنفرو, اگر تم کوچ نہیں کرو گے, جہاد میں نہیں نکلو گے, خدا سزا دے گا تم کو دردناک سزا. یہ اللہ نے فرمایا, جہاد اگر نہیں کرو گے ضرور سزا پاؤ گے, دردناک سزا. مفسرین کرام جو بیان کرتے ہیں اس سے یہ بات اخذ ہوتی ہے کہ جو قوم جہاد کو چھوڑ دے گی, جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے میں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے, ذلت ضرور آئے گی جہاد کو چھوڑنے کے نتیجے